Polakach. Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 32 tysięcy netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 18. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W Polsce nie będzie obowiązkowego rejestru ciąż, zapowiedział premier Donald Tusk. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałem dla 7 województw. Sokoły strzegą pól borówek w okolicach Nowogardu w zachodniopomorskim. Rejestr ciąż nie będzie w Polsce obowiązkowy, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu stwierdził, że wprowadzony przez poprzednią ekipę rządową rejestr był elementem represji. W Polsce nie będzie obowiązkowego rejestru ciąż. Ten temat budził sporo emocji. Przez te lata rządów PiSu polskie kobiety miały takie poczucie i ono było uzasadnione niestety faktami, że ten obowiązkowy rejestr ciąż, dostępny nie tylko dla lekarzy, ale też dla prokuratorów, był takim powodem de facto represji wobec kobiet w ciąży. Dla nas jest rzeczą ważną, żeby dzisiaj nie było żadnych wątpliwości. Nie będzie żadnego obowiązku wpisywania do takiego rejestru ciąż kobiety ciężarnej bez jej zgody, bez jej woli, bez jej chęci. Obowiązkowy rejestr ciąż został wprowadzony w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości 1 października 2022 roku. 96 śmigłowców Apache wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym ma trafić do polskiej armii. Minister Obrony Narodowej podpisał umowę w tej sprawie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami nowe maszyny mają przylecieć do Polski za 4 lata. AH-64E Apache Guardian mają zastąpić wysłużone już radzieckie Mi-24. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie ma sprawy ważniejszej niż pokój. Wojsko musi być gotowe do obrony. Dzisiaj wykonujemy krok milowy w wyposażeniu i transformacji w najnowocześniejsze, najlepsze na świecie śmigłowce szturmowe. Amerykański ambasador przyznał, że to dla niego zaszczyt być częścią tego historycznego dnia. Mark Brzeziński zwrócił uwagę, że żołnierze obu krajów od lat stoją ramię w ramię, tak jak stali przy śmigłowcach podczas podpisywania umowy. Współpraca wojskowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest ona głęboko zakorzeniona poprzez wspólne szkolenia, dzielenia się technologią, wspólne planowanie i definiowanie zagrożeń. Koszt umowy to 10 miliardów dolarów, czyli ponad 40 miliardów złotych. Agata Król, Polskie Radio. Nad Polskę napływa upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałem już dla 7 województw. Upał dotrze dziś nad województwa lubuskie, dolnośląskie, opolskie i częściowo śląskie. Jutro obejmie także zachodniopomorskie, wielkopolskie i małopolskie, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Nie będą to bardzo znaczące wartości, nie będą tutaj bite rekordy, ale 31 stopni to jest ta wartość, która według dzisiejszych prognoz będzie notowana maksymalnie. W tym tygodniu ciepłe mają być także noce. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed wysoką wartością temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy. W nocy lokalnie może się pojawiać nawet wartość 18-stopniowa. Prognozy IMGW wskazują, że upalne powietrze ma pozostać w Polsce do końca tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Cztery sokoły patrolują pola borówek amerykańskich w okolicach Nowogardu w zachodniopomorskim. Ptaki pracują od świtu do zmierzchu. W teren wylatują 3 razy dziennie. Praca jest wymagająca, podkreśla sokolnik Artur Stanisławski. Puszenie ptakami jest taką dosyć skuteczną metodą, bardzo ekologiczną, wykorzystującą taki naturalny lęk innych ptaków przed drapieżnikami. Regularne loty na danym terenie powodują to, że inne ptaki traktują ten teren jako teren łowiecki danego drapieżnika. Na ten oryginalny sposób ochrony plantacji przed intruzami wpadł gospodarz Waldemar Sapała. Początkowo mieliśmy takie głośniki wydające dźwięki ptaków drapieżnych i to też odstraszało, ale się szybko przyzwyczaiły. Pomyślałem o sokolnikach, widząc jak chronią lotniska. Sokół wędrowny to ptak drapieżny, jego umiejętności łowcze oraz odstraszania mniejszych ptaków wykorzystywane są często na lotniskach, wysypiskach śmieci i w wojsku. Pracownicy Muzeum Badań Polarnych w Puławach popłyną na Spitsbergen. Chodzi m.in. o poznanie terenu, o którym na co dzień opowiadają turystom. Sama podróż statkiem na polską stację polarną może okazać się niezapomnianym przeżyciem, mówi adiunkt Muzeum Badań Polarnych dr Andrzej Pawłowski. prawdopodobnie niestety, ale czeka nas także tak zwany chrzest polarny w trakcie przepływania przez koło polarne północne. Ci, którzy po raz pierwszy podczas rejsu przekraczają równik, przechodzą właśnie taki chrzest równikowy. Podobnie przekraczając koło polarne również ma miejsce chrzest. No to jest taki cały ceremoniał z różnymi wydarzeniami, nie zawsze przyjemnymi dla tych osób, które podlegają chrzczeniu, ale później jest dużo radości i też otrzymuje się dyplom, certyfikat właśnie przekroczenia koła polarnego. Muzeum Badań Polarnych zostało powołane w maju 2020 roku. Jest jedynym takim muzeum w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze sport po południu po raz trzeci. Krzysztof Łoniewski. Belg Tim Wellens wygrał jazdę indywidualną na czas. Drugi etap Tour de Pologne z Mysłakowic do Karpacza. Drugi był dwukrotny zwycięzca Tour de France, Duńczyk Jonas Vingegaard. Trzeci Austriak Felix Gross-Schartner. Najlepszy z naszych kolarzy Piotr Pękala był 25. Nie ścigałem się w jeździe indywidualnej na czas na rowerze czasowym od bodajże 5 lat. Nie miałem żadnego pojęcia, na co mi stać, ale wiem, że taki długi wysiłek jest moją mocną stroną. Postarałem się pojechać jak najlepiej od startu. No wiem, że na pewno traciłem sprzętowo, traciłem na pozycji, bo jest to bardzo ważne w jeździe indywidualnej na czas. Te wszystkie nowinki, detale. Ja no niestety nie miałem możliwości gdzieś tam dograć tego wszystkiego tak jak drużyny z najwyższej półki. Mówił Piotr Pękala, może po swoim występie wzbudzi zainteresowanie takich zespołów. Dodajmy jeszcze, że Rafał Majka, mający się liczyć w walce o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, uplasował się dopiero na 37. pozycji, raczej grzebiąc marzenia o zwycięstwie w wyścigu. Panie ścigają się w kobiecym Tour de France. Tu też drugi etap z Rotterdamu do Dordrechtu. Triumfatorką holenderka Charlotte Kohl na mecie wyprzedziła swoje rodaczki Lorene Wiebes i Marianne Vos. Najlepsza z Polek, Katarzyna Niewiadoma, była 25. Może lepsze wiadomości niż te z Tour de Pologne będzie mieli wieczorem dla kibiców Jagiellonii Białystok. Mistrzowie Polski grają w Norwegii. Rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Bodo Glimt. W pierwszym u siebie przegrali 0-1. Co oczywiste, muszą dziś odrabiać straty. Byle z głową, przestrzega trener Jagi Adrian Siemieniec. Wygrać z takim przeciwnikiem nie da się po prostu na hura wziąć szabelki i pobiegać. Tylko trzeba mieć na to jasno określony pomysł i wiedzieć, w jaki sposób chcemy to zrobić. Więc no, mecz trwa przynajmniej na ten moment. 90 minut kolejne i musimy mieć plan na zarządzanie tym spotkaniem przez całe 90 minut. Początek meczu w północnej Norwegii o 19. W kraju kolejny transfer Lecha Poznań. Nowym zawodnikiem kolejorza będzie Filip Jagiełło. Ostatnie 5 lat spędził we Włoszech. Grał w Genoi, Brescia i Specji. Jest pomocnikiem, grywał w młodzieżowych reprezentacjach Polski i podpisał z Lechem 3-letni kontrakt. Sport wróci na naszą antenę po 21. A teraz jeszcze słowo o pogodzie. Dziś bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. Temperatura od 23 stopni miejscami na północy do 30 na zachodzie i południu. W centrum około 26 stopni, a w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, ale stopniowo od północnego zachodu kraju wzrastające do umiarkowanego i dużego, a temperatury od 8 stopni na krańcach północno-wschodnich i w Dolinach Karpackich, około 13-14 stopni w centrum i Dolinach Sudeckich do 17 stopni Celsjusza na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka i Talking Heads na początek trzeciej godziny popołudniówki w Trójce. 8 minut po 18. Turn. Talking Heads. This must be the place. Na początek. 12, a właściwie już 13 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. A teraz będzie o wyścigu. Jakim, zapytają Państwo? Otóż o wyścigu po podręczniki i zeszyty, który warto już dziś rozpocząć. Na podręczniki, długopisy, piórniki, plecaki, buty sportowe i wiele innych rzeczy rodzice wydadzą w tym roku nawet do 1000 zł. Wsparcie, dobry start to 300 zł, więc sporo trzeba będzie dołożyć. I tak, proszę Państwa, Józef Niewiarowski postanowił wprowadzić nas w temat właśnie tym złowieszczym dźwiękiem. Wprawdzie do pierwszego dzwonka jeszcze pół miesiąca, ale rodzice już dziś odwiedzają księgarzy w celu zbierania całej listy podręczników. Później może zabraknąć, trzeba będzie czekać na dodruk. To będzie decyzja już wydawcy, czy się zdecyduje na dodruk, czy poczeka do następnego roku. Właściciel jednej z warszawskich księgarni, Sławomir Trojanowski, mówi wprost. Rodziców zwykle nie stać na nowe podręczniki. Tak może być w granicach 1000 zł. Za same podręczniki? Same podręczniki. To, co jest niedostępne na rynku wtórnym, przychodzą do nas, już kupią, tak? Wyjątkowo. A resztę podręczników, jeżeli są dostępne na rynku wtórnym, to raczej się zapatrują na rynku wtórnym. Dzieci w szkole podstawowej podręczniki dostają za darmo. Rodziców licealisty czeka jednak finansowy zawrót głowy, bo nie samym podręcznikiem licealista żyje. Odzież, buty to jest jeden element. Drugi to jest większe zróżnicowanie przedmiotowe. To przekłada się na większą liczbę podręczników, zeszytów. Mówi Piotr Zimolak z zespół Research. Według ich raportu wydatki około 20% polskich rodziców na tegoroczną wyprawkę szkolną oscylują w granicach 1000 zł. Za to 1/3 rodziców oszczędza na wyprawce, płacąc do 500 zł, czyli niewiele ponad to, co otrzyma z programu Dobry Start. Według badacza oznacza to, że nierówności wśród dzieci mogą się tylko pogłębiać. Te najbiedniejsze rodziny będą dążyć do tego, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby, nie bacząc na przykład, czy produkt jest dobrej jakości, czy jest markowy. Natomiast w przypadku najbogatszych będzie to po prostu dodatkowy pieniądz, który przysporzy dodatkowego statusu związanego z tym, że marki będą lepsze, w związku z tym też przełoży się na wizerunek dziecka i na lepsze postrzeganie. Analitykowi SW Research wtóruje ekonomista z Centrum Adama Smitha, Andrzej Sadowski. Żaden rodzic nie jest w stanie wyprawić dziecka za kwotę 300 zł. Poza tym, kto tanio kupuje, ten dwa razy płaci. Jeżeli kupuje się niezwykle tanie rzeczy, to zwykle nie mają one takiej trwałości, aby ostały się do końca roku szkolnego i być może trzeba będzie kupować ponownie za kilka miesięcy. Rodzice sięgają raczej po te drogie rzeczy, czy kupują najtańsze? No, takie rzeczy, raczej papierniki, to raczej sobie już zapatrują w hipermarketach. Czyli na raz? Na raz, tak. Tutaj tylko u nas ewentualnie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę szybką, tak coś kupienia, bo potrzeba mu ten zeszyt taki, bo zabrakło. Powiedzmy to wprost. Edukacja w Polsce nie jest darmowa. Przekonani są o tym rodzice, którzy swoje dzieci wychowują w Manchesterze. Tam dają wszystko za darmo, więc jest lepiej. Za darmo, ale pewnie przybory szkolne trzeba kupić. Nie, bo są też zabronione piórniki, a wszystko się dostaje w szkole. Jak się czujecie z tym, że wszyscy mają takie same rzeczy? Nie. Oni lubią te dni w tygodniu, kiedy mogą przyjść we własnych ubraniach. To takie święto jest dla nich. Chociaż tam przynajmniej rodzice nie narzekają. Józef Niewiarowski zajął się tematem wyprawek szkolnych. Czy Państwo już startują w tym wyścigu od 13 sierpnia? 22,7 trójek, zd3@polskieradio.pl. Ale na razie przecież jeszcze jest lato. Lato w mieście. Yeah. Tomasz Makowiecki o lecie w mieście, a przed nami jeszcze jeden temat sezonowy. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Otóż sezon grzybowy w pełni. Oczy kuszą kurki, borowiki, no i te wszystkie inne grzyby i właśnie on te inne grzyby, których do końca nie znamy czasami. Nie wiemy, z czym się je je, w sensie metaforycznym, to właśnie one mogą nam przysporzyć kłopotów. Czasem naprawdę poważnych. Zanim zjemy, sprawdźmy, z czym mamy do czynienia. Nawet jeśli grzyby kupimy na bazarze. Tylko kurki są, bo jest sucho w lesie bardzo. A kiedy będą inne? Jak popada trochę, bo jest bardzo sucho w lesie. Coś się pojawiło z borowików, ale są bardzo robaczywe. 80% robaków jest. Przede wszystkim zbieramy grzyby, które posiadają gąbkę pod kapeluszem, ponieważ wśród tych grzybów nie występują grzyby śmiertelnie trujące. Małgorzata Mazur-Zielińska, grzyboznawca Sanepid Poznań. Jeżeli chodzi o grzyby blaszkowe, wśród nich mamy grzyby jadalne, ale je w miarę poznawania kolejnych gatunków dopiero możemy wkładać do naszych koszyków. Ale wśród grzybów są też niejadalne, łudząco przypominające te jadalne. Dokładnie tak. Tutaj najczęściej mówi się o tym, że czubajkę kanie można pomylić z muchomorem zielonawym, zwanym też muchomorem sromotnikowym. Absolutnie nie zbieramy bardzo małych owocników ze względu na to, że one jeszcze nie w pełni mogą mieć po prostu wykształcone wszystkie cechy do identyfikacji. Ja to mam książkę taką specjalną i weryfikuję. Lepiej nie brać wcale, jak człowiek nie jest pewny, bo to różnie bywa, można się otruć. Trzeba się znać, jak ktoś się nie zna, to trzeba korzystać z atlasów. Tutaj mamy borowiki. Borowiki, ładne, prawdziwe. Kiedyś mieszkałem w Szwecji i tam wszyscy się dziwili, że ktokolwiek zbiera grzyby, bo przecież można je kupić w sklepach. No, nikt tam do lasu po grzyby nigdy nie wchodził. W związku z tym nie było zatruć, nie było przeszczepu wątroby. Jeżeli czegoś nie znamy, no to po prostu czegoś nie zbieramy. Łukasz Karabowicz, leśnik Centrum Edukacji Przyrodniczej Lasy Miejskie Warszawa. Jeżeli byśmy chcieli pozbierać na przykład podgrzybki, to wybierzemy się raczej do lasu iglastego niż do jakichś gęstych, liściastych zarośli. W okolicach Warszawy najczęściej ludzie zbierają podgrzybki. Są to grzyby związane z lasem iglastym. Podgrzybki są łatwe w zbieraniu. Łatwo jest je znaleźć. Te brązowe kapelusze łatwo odznaczają się na tle ściółki i często występują w dużych ilościach. Pani sama te kurki zbierała? Tak. Inne grzyby też już są? Są prawdziwe, ale jeszcze są robaczywe. Gdyby popadał deszcz i ziemia zaparowała, to wtedy może by było więcej. Jak się zbiera takie grzyby? Trzeba mieć swoje miejsca. W tej chwili na najniższych terenach. Tam, gdzie popadało, a tam, gdzie są górki, to na pewno nic nie znajdzie. W okresie jesiennym mamy podgrzybki brunatne, są to bory sosnowe, podgrzybki lubią takie siedliska, w związku z tym tych grzybów jest bardzo dużo w koszykach grzybiarzy. Oprócz tego mamy szereg koźlarzy, bardzo licznie pojawiające się pieprzniki jadalne, czyli popularnie zwane kurkami. Piękne, bardzo aromatyczne, które wspaniale smakują w sosie śmietanowym. Również borowiki, szlachet. Dobre to są grzyby? No, parę dziurek mają, ale jeżeli chodzi o gatunek, to jest prawdziwek. Piękny polski grzyb. A tutaj jest napisane, że to borowik. To jest to samo. Prawdziwek jest potoczną nazwą. Borowik może bardziej taką naukową. Zna się pani na grzyba? Trochę. Zbierała pani grzyby? Tak, całe dzieciństwo. Trzeba się na nich znać i umieć rozpoznać i nie zbierać takich, co do których się nie jest pewnym. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku bezpiecznego grzybobrania jest zabranie ze sobą atlasu grzybów, który pomoże nam rozwiać wątpliwości związane z wyglądem grzyba, no i w łatwy sposób identyfikować bądź zweryfikować to, co znaleźliśmy. Zbierał pan grzyby? Kilkakrotnie razy, tak, ale mało. Najlepsze zbiory to na bazarku? No, powiedzmy. Ciekawe jestem, że państwo mają szczęście do grzybów. Trzeba się na nich znać i umieć rozpoznać. To zapamiętajmy na pewno z tego materiału, który przygotował Jacek Frenzel. Turn your bed into my grave. Touch me, say goodbye. 'Cause you know I'll never be the same after tonight. Put that poison on your lips, baby, take it slow. Lying in your arms, what a way to go. Might as well be my last breath. You wore that little black dress to my funeral. Put those masochistic kisses on my. Committed. Got my eyes on you, man.

Globalna transformacja energetyczna przyniesie dużo zmian na rynku pracy w sektorze zielonej energii. Pojawią się nowe specjalizacje i zawody obecnie w Polsce raczkujące, a wraz z nimi dobre zarobki, mówi Monika Banyś z Personel Service. Do tych specjalizacji należą m.in. specjaliści do spraw magazynowania energii, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, monitorowania wydajności farm wiatrowych. I z danych Instytutu Odnawialnej Energii wynika, że menadżerowie takich projektów właśnie energii odnawialnej mogą liczyć na zarobki nawet do 94 tysięcy euro brutto rocznie, a inżynierowie energii odnawialnej do 70 tysięcy euro brutto rocznie. Mówimy o zarobkach w innych krajach właśnie dlatego, że w Polsce to nadal jeszcze raczkuje. Nowe możliwości na rynku pracy otworzy także planowana budowa elektrowni jądrowych w Polsce. Każda taka elektrownia może zatrudnić nawet 1000 osób, w tym mechaników, programistów, serwisantów, fizyków i inżynierów. A niemieckie firmy wybierają Polskę. Jak wynika z badania EY, w ubiegłym roku niemieckie przedsiębiorstwa odpowiadały za 16% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju, co dało im pierwsze miejsce wśród inwestorów europejskich, a w perspektywie ostatnich 4 lat okrągłe 200 inwestycji. Wtorkową sesję indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie zakończył na minusie. WIG20 stracił ponad 0,2%. Dolar kosztuje obecnie 3,91 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5,02 zł. Noc początkowo będzie bezchmurna, ale stopniowo od północnego zachodu kraju wzrastać będzie to zachmurzenie do umiarkowanego i dużego, a nad ranem na północnym wschodzie lokalnie możliwe mgły. Temperatura od 8 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich i w Dolinach Karpackich, około 14 stopni w centrum i w Dolinach Sudeckich, do 17 stopni na zachodzie. Janis and the Yo zapowiada swoją epkę, Janis Filipakis oczywiście. Ta epka ma się ukazać 30 sierpnia, więc jeszcze tylko 2 tygodnie pozostały. No, z lekkim okładem. Piosenka nosi tytuł Rain Can't Reach Us. friends under shadows of the pines. I made my time with protection from the sky. Rain can't reach me or the fear of the day. Rain Can't Reach Us, Yanis and the Yo i epka, która nadchodzi, będzie nosiła tytuł Lagos, Paris, London. Skąd to Lagos? No, bo przecież dwa poprzednie single zapowiadające tę epkę to były single z udziałem Tony'ego Allena. Pewnie jeszcze więcej będziemy mówili o tych wydawnictwie, o tych piosenkach, kiedy ta epka się wreszcie pojawi, czyli 30 sierpnia, a teraz 20 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. I to jest właśnie ten moment, proszę Państwa. 12 sierpnia w Hali Ludowej we Wrocławiu wystąpił Iron Maiden. Oczywiście 12 sierpnia 1984 roku. Muzycy pojawili się u nas wtedy w ramach trasy koncertowej World Slavery Tour i zagrali w Polsce 5 koncertów, chociaż też 6, bo jak jeden ze słuchaczy słusznie zauważył w Adrii w Poznaniu, również pojawili się na weselu pewnej szczęśliwej pary po koncercie. Wiadomość, że grupa ma u nas wystąpić, no oczywiście zelektryzowała fanów, a jednocześnie wywołała niedowierzanie, bo takie rzeczy się wtedy nie działy w naszym kraju. Wrocławskiego koncertu pilnowały liczne oddziały milicji obywatelskiej i fanów czekało pałowanie, przeszukiwania, niszczenie osobistych rzeczy, ale na koncerty przyjechały tłumy. Hala pękała w szwach, a kilka tysięcy osób nie mogło wejść do środka. Przed nami reportaż Ewy Zając. 40 lat minęło, czyli Iron Maiden we Wrocławiu. W całej Polsce intensywne prace żniwne. Z pomocą rolnikom śpieszą zakłady pracy i młodzież w ramach akcji Każdy kłos na wagę złota. Wary mleczne, wszyscy zgadzają się, że są potrzebne. Tymczasem w 5 województwach nie ma ich w ogóle. Sprawiedliwy podział towarów, których na rynku jest mało. Nie ma ich w ogóle. Nie było nic. Była i pustynia kulturalna, i była pustynia w każdym dziale naszego życia, była pustynia. I nagle przyjechało coś z zachodu, które nie miało prawa się pojawić. No to szał. Szał wszyscy fani muzyki, którzy byli gdzieś związani jakkolwiek, z jakąkolwiek muzyką polską, zagraniczną, no to spodziewali się bardziej przyjazdu Marsjan niż zespołu Iron Maiden. Wszyscy myśleli, że to jakieś kłamstwo, że to na pewno się nie odbędzie. No, nie było takiej możliwości w tym czasie. Stuff. And what's if in Polski and in Wrocław we drink? wtedy, zwłaszcza w tej Polsce takiej przaśnie. To jest w momencie, kiedy człowiek miał szare ulice i jakimś tam standardem wysokim była, nie wiem, Coca-Cola i papierosy Marlboro za 28 zł, to pamiętam do dziś. To jednak to był powiew zupełnie innego świata, do którego nie mieliśmy wstępu, no bo nie było paszportów, nie było możliwości jakby wyjazdu, więc ten świat musiał chociaż na ten jeden czy dwa dni przyjechać do nas. Pierwszy mój koncert metalowy Iron Maiden w hali ludowej, 84 rok, 400 zł bilet stojący, pieniądze otrzymałem od mojej mamy, wybłagałem. Te bilety się wyprzedały bardzo szybko, zarobiłem u dziadka. Tak, pamiętam, że u dziadka swojego na działce pracowałem w lecie, trochę rodzina dołożyła, także no, udało się kupić. Dla młodych ludzi to nie było tanio. Czy łatwo było je dostać? Myślę, że nie za bardzo, że też trzeba było się w miarę szybko sprężyć, żeby je kupić. A wiadomo, jak młodzi ludzie mają dozbierać coś tam z kieszonkowego, czy poprosić babcię, czy tam ojca, no to wielu z nich już nie zdążyło tych biletów dostać. Część tych ludzi fałszowała bilety, bo wtedy te bilety to były gorsze jakości niż obecnie tramwajowe, nie? Także to też tak wyglądało akurat. I część tam robiła jakieś tam pieczątki jajkiem, nie? I tym podobne sytuacje. Natomiast przede wszystkim i tak było się trudno dostać do hali nawet z biletem, bo hala była oblężona po prostu jak twierdza. Przyszedł ten dzień, mieszkam nieopodal, zupełnie jeden przystanek tramwajowy dosłownie od hali ludowej, czyli wyprawa daleka nie była. Pamiętam, że mama mnie odprowadzała ten jeden przystanek, bo to mama musiała odprowadzić. Zeznania są potem różne, że mama też miała ten bilet podobno i gdzieś mnie z daleka obserwowała, pilnowała, ale nie jest to do końca potwierdzone w każdym bądź razie. No, ilość ludzi, myślę, że takiego młodego człowieka, małego, jeszcze chłopaka, przeraziła, co tutaj się działo, bo podejrzewam, że jeżeli hala ludowa mieściła oficjalnie koło 6-7 tysięcy, tak na pewno tych biletów było sprzedanych koło 9-10, bo nie było gdzie szpilki włożyć, a podejrzewam, że drugie tyle osób było na zewnątrz, bo nie dostało biletów. I ten tłum, który zobaczyłem przed, po prostu, no, chyba nigdy w życiu jeszcze nie byłem w takim miejscu, gdzie tyle ludzi się w jednym miejscu o jednym czasie znajdowało. Hala była oblężona i jak zwykle u nas wszystko było do góry nogami, czyli wpuszczano głównie jednym wejściem głównym, tylko i wyłącznie, więc szyby leciały, milicja tam pałowała i tak dalej. No to było przy każdym koncercie prawie. W trakcie wejścia były oczywiście problemy, bo była wielka ilość milicji wtedy. Byli ludzie bardzo dokładnie, przesadnie przeszukiwani. Rozrywane były kurtki, rozrywane były spodnie, plecaki, jakieś niszczenie rzeczy. Ludziom były zabierane wtedy na jakieś pasy, czy mieli wojskowe buty, wojskowe kurtki, były zabierane, były niszczone. Także też to wejście samo bardzo długo trwało, bo milicjanci strasznie problematycznie podchodzili do takich imprez. Dla nich też to była nowość zupełna. Po wejściu na samą halę, ściana pleców dla małego chłopaka. Przebijałem się gdzieś do przodu. Pamiętam, że udało mi się dojść dosyć blisko sceny jeszcze przed koncertem. Nie wiem, teraz byśmy powiedzieli, że 10 jakiś rząd. Po rozpoczęciu koncertu zobaczyłem wreszcie, co to jest walka o życie na koncercie. Taki młody chłopak po prostu jeszcze bez, no wiadomo, bez masy, bez mięśni. Czułem się jak taki chusteczka na wietrze latająca. To ten koncert był niesamowity. Po prostu wszystko się zgadzało. No, zespół był w doskonałej formie, nagłośnienie sensowne. No, my znaliśmy te numery wszystkie na pamięć, wiadomo, z płyt, także śpiewaliśmy z całym zespołem. No i jak na tamte czasy efekty, jakie były użyte na tym koncercie, nie chodzi o jakieś tam lasery, ale właśnie jakieś tam postacie Diego i tam różne jakieś takie akcje, no to było coś naprawdę niebywałego. Czegoś takiego w Polsce nie było, takiej produkcji, takich świateł, takiego nagłośnienia wyraźnego, jednak nasze polskie zespoły, czy nagłaśniane przy pomocy tego, co było właściwie w danej hali. No Maiden już przyjechała ze swoim sprzętem, swoim nagłośnieniem, które było no topowe na świecie, więc było wszystko słychać. Nikt się tego spodziewaliśmy się, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak można nagłośnić koncert, że aż tak koncert może wyglądać, że tak może wyglądać scenografia, że tak to wszystko może się ruszać, bo tam były i podnośniki hydrauliczne, i pirotechnika. Wszyscy byli po prostu pod wrażeniem tego, nawet nie muzyki, tylko samego show, które się pojawiło. No, oni to zrobili tak, nie byliśmy jakimś takim krajem, w którym robi się to po łebkach na odpiernicz, żeby rozpocząć rozgrzewkę na trasie, tylko przywieźli do nas pełną produkcję w 1984 roku, rozstawili, pokazali, zagrali i pozamiatali. Dla kogo to nie było przeżycie? Przyjechał zespół topowy, tu typowy zespół metalowy, heavy metalowy przyjechał. Dwa dni wcześniej byli we Wrocławiu, czyli robili sobie jakąś tam próbę w hali. Oprócz tego, no wiadomo, autobus się pojawił pod Rurą, gdzie miałem okazję spotkać się z muzykami, z technicznymi zespołu. To było dzień przed koncertem, wieczorem, no całą noc tam siedzieliśmy. Muzycy byli dość krótko w klubie, tam gdzieś koło po północy chyba się wynieśli. Tam najwcześniej Niko się zmył, bębniarz, bo miał zamówioną rozmowę z Wielką Brytanią międzynarodową telefoniczną w hotelu, no bo wtedy to nie było komórek tak jak teraz, trzeba było zamawiać takie rzeczy na konkretną godzinę, nie? Później reszta zespołu jeszcze trochę została, tam chwilę porozmawialiśmy. O tyle, ile jacyś byli tacy stonowani bardzo. Bardzo stonowani, natomiast zresztą ekipy technicznej to balowaliśmy do rana i już tam nie byli tacy stonowani, my już też nie. A trzeci dzień, to też autobus oczywiście się pojawił na stadionie tam przy ulicy, o ile pamiętam, Lotniczej. No bo tam był rozgrywany mecz Iron Maiden kontra dziennikarze, powiedzmy, wrocławscy i nie tylko. Iron Maiden często rozgrywał mecze, oni byli fanami piłki i całkiem dobrze grali, zarówno muzycy, jak i techniczni tego zespołu, także oni rozgrywali mecze i z innymi zespołami na trasie i tak dalej. Także to dla nich była jakby jakaś tam norma. Ja byłem na meczu, ja byłem wszędzie wtedy, no bo to trudno, żeby było inaczej, bo to było wydarzenie życiowe. At 6-1, Harry's 3 goals, including 1 penalty. We're keeping up the pressure all the time. I mean, if you, the number of goal chances they've had is like half a dozen. We've had about. King of football, Zdzisław Smektała, Poland. No dużo ludzi, oczywiście. No, te trybuny, które tam były, wszystkie były pełne. No i oprócz tego jeszcze wzdłuż ogrodzenia całego boiska też było sporo ludzi. No ja właśnie wolałem stać po drugiej stronie przy ogrodzeniu, no bo wtedy widziałem wszystko jakby z bliska. No muzycy Maiden są kibicami, fanami drużyny głównie West Ham United i sami angażują się przy okazji swoich koncertów i mecz można zobaczyć na takim filmie Behind the Iron Curtain, który jest wydany przez Iron Maiden z okazji tej trasy właśnie 84. Paru moich kolegów jest. Oczywiście, nawet oglądając go kiedyś, żeśmy się bardzo śmiali, że są tam jeden, drugi, trzeci, są paru. Jest paru kolegów. Film jest bardzo ciekawy, polecam. Ja go widziałem sam ładnych parę razy. Bo jest to film, który właśnie obrazuje tą trasę, skrótowo oczywiście, reportażowo, ale obrazuje tą trasę po Polsce w 1984 roku. No sporo też znajomych tam widzę właśnie gdzieś wokół autobusu, chociażby Ironów. Nawet ówczesna wokalistka zespołu mojego też tam była. Tell you what, everything. What about we do some little bit of singing, all right? Here we go. Happy birthday to you. Dla mnie to było te parę chwil takiego zachodu jakby normalnego życia, którego wtedy w Polsce oczywiście nie było. Fajnie się do tego wraca wspomnieniami i strasznie żałuję, że wtedy nie było nas stać na jakieś tam kamery, żeby to wszystko nakręcić i zachować. No i nawet nie mam zdjęcia, nie? Także to była jakaś taka lipa, ale no nie przywiązywało się wtedy uwagi do takich rzeczy. Najbardziej chyba cieszyłem z tej koszulki, którą od nich dostałem. To było coś niesamowitego. No dostałem koszulkę właśnie od koszulka zespołu, znaczy inaczej. Jakakolwiek koszulka zespołu wtedy, to by było coś nieosiągalnego po prostu. I wtedy oni w ogóle rozdawali koszulki na tej trasie całej na przykład polskiej ekipie, która tam obstawiała koncert i tak dalej. Nie? Natomiast no do dzisiaj nie wiem, co z tą koszulką się dzieje, bo tam naprawdę ona już była podziurawiona na maksa. Zajechałem ją totalnie. Ja dosyć dobrze te czasy pamiętam, ale jednak człowiek miał 12 lat i inne spojrzenie podejrzewam miałbym mając 20 lat, inaczej się inne rzeczy pamięta. Nie żałuję tych czasów, bo teraz są czasy może lepsze niż wtedy, ale były to czasy na pewno bardzo kolorowe. Sami kolory wymyślaliśmy sobie. Zapis wielkich emocji. To był reportaż Ewy Zając z Radia Wrocław. 40 lat minęło, czyli Iron Maiden we Wrocławiu. Run for your life.